hikmatun li xam am jarin la salasatun yat la tuhanniu duñu beglo sahibaha sen borom yata yi yo xamne ko ko amé xol bu naqay ngay dekk haishul hiqdi dunduf choxor wa haishul hasadi ak dunduf kañaan wa suul khuluq ak ñaaw jiko a neena ku soxor dundu bu naqar rek lay dundu xolam du sedd mukk ku añaan nonu ku ñaaw jiko itam xam nga likoy naqar day bari a bu xasse ñaaw jiko daana rek du am jamm du dundu gu neex momit hikmatun li wax am jarin la salasat ñet min hasarat yawmil qiyamati mi ngi bok ci recc yi bis penc mom lo kun kuñu mom ya dukhul ko dana dug al jannata aljana duna mawla ci luddul ak sangam ah neena kërëm nga gis jamm bo xamne day dug aljana kako mom ci aduna mom du dem aljana su boba sangam bobé no recc lol ko téxona jëf jëf jambi rajulun ak way jamaha juj bolena malun alal wa man hatemu bagn fi ci mom aqallahi aq yalla wa anfaqahu ti dundule ko warasatuhu way donum ñom fi tahdillahi ci top yalla fana jawte ñu mucc bi ci alal ja wa dakhalatu dug sahib bo borom annara safara ñaarel bi moy ko xamne dafa son ci dajale alali aduna waye nangu wu ci joxe aq yalla naka mu den ak bayiko fa ñako don ñom fexé ba def ci aq yalla xam nga kon ñom ña don alal ja te sonu ñu ja dañ ci amé ak mucc mom mako don dajalé bu nopi nak sonu ci da don bañ joxe aq yalla dal dem sawara wa halimun ak aji xam yen jo ci dana mucc bi ci mom annasu nit ni wa yashiru te mom muy mucc ila nar jëm ci sawara param xam xam bi da wax nit ñi lu bax te mom du ko jëf ko defé nit ñi xam lu bax la jëf ko dal di mucc mom ñakam ko ñak jëfé ndak yu pusawar dina koku bo legge na recc lool hikmatun li wax ba am jarin la al juhu khif yoris day joxe salasata ashiya yatif yoru khif day sawab yatif safa al fuadi sel qol wa mutul hawa ak dehu banex wal hilma aqam qam ar raqiq bi aji sew alin khif baxna lool tay tax sa xol sel tay tax sa banex de wet sa banex lu meuna gagne day tax nga am xam xam bu sew bu jam xereñ xereñ hikmatun li wax am jarin la wa qala yahya ibn mahad ne li yakun rek lay don li yakun na nek hadul mu'mini cerup aji gem min ka ci yow salasa khisalin di yetti jiko ene sa mbokum julit nang ko seddi yetti cer yi boko defé takun kon nga nek minal mufsilin bok ci way rafetal ni ah waxagul yetti dane sa mbokum julit nang ko seddi yetti boko defé kon ñu boy la ci defkat yu bax yi defkat lu bax yi ma ñu boy la ci dañ ci ñi def lu bax te moy in lam tanfahu ndem jeriñu ko fala tadurahu kon bu walor wa in lam tasurahu ndem deglu woko fala tahummahu kon bu ko jaxlo wa in lam tamdahu ndem taggoko fala tadummahu kon bu ko ngagne a neena sa mbokum julit bu fekke jeriñu ko fexel ba bu ko lor bu fekke deglu woko kontan lo woko fexel ba bu ko nakaral bu fekke taggoko fexel ba bu ko ngagne hikmatun li wax ba am jarin la qala abu bakr radiyallahu anhu salasatun yat man kunna kuñu nek fihi ci mom kunna ñu nek di musiba xalé ci kawam yatine na kuko amé tam amé musiba rek al baghyu bew wal makru ak wor wa naksu ak fecc wala re yatine lu ci way def rek musiba am la bu ko xamé bu xamut li xawli ta'ala innama baghyukum nakasiyun bew li ta'ala wala yahiqu du aju al makru kahima as-sayyi'u ma ajban illa bi ahlihi dara ci borom taxam bon borom rek lay wañi borom lay delu waxawli fi faman nakasa ku fecc wala re fa innama yanqus nakana fecc wala re halalu fihi war bopam dong bopam rek la koy def hikmatun li hikam la waxina waxes na ne khayrul ashiya'i ngeen di yef ya li mar'i ñal cham sa salasat ñet la te haqlul mawdi am xel yahishu mum dana dunde bihi ci mom wa malun ak alal yeji tani bu dana tete dana moyto bihi ci mom han su'alin nas walis jekki di laaj nit ñi andi dañal waan wa ikhwan ak ay mbokk yur ci doono hoye dañu koy jugal dañu ko tektal ila sawabi jëm ci jumga wax na ne li gën ci nit mu am ko dal moy yetti xel mu rafet mo xamni fu mu nek man fa nekke da xel mu rafet mo xel mu rafet mo xamni fu mu nek rek man fa nek ndax xel mu yore ak yalla may ko ci wursuk lo xam na ci japp ba du jekki di yelwa nit ni di ci amé toroxti badara ak amé ay mbokk yu bax yo xamné dañu ko tektal le gën ci mom ndax xamenum xel rek ko doyut hikmatu li shikam la wa han rasulillah jere nañ ci yonentum yalla ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne arbahatun yent min sunanil mursalina bokku na ci sunna yi ñu yalla yoni won te al khitanu modi kharaf wa tahattur ak gattu wa nikahu ak tak soxna wa siwaku ak soccu lu yonent bi neena won yent yi day yalla ma so yoni ñepp seenu yoon la seen sunna la moy li ñu wax kharaf ak li ñu wax xéñu xet gu neex lat ko lañ ak tak soxna ak soccu hikmatun li patay wax ba am jarin la arbahatun ñent la yashba'na duñu reg min arbahatin ci ñent manam ñent du doyal mukk ci ñent haynun bet du doyal min an nazari ci xol wa ardu suuf du doyal min al matri ci taw wa unsa jigen du doyal min al zakari ci zakara wa alimun aji xam du doyal min al hilmi ci xam xam ciat ni ñent yi duñ doyal ci ñent yi manam bet num xol xol rek du doyal suuf num taw taw rek muy bëgg ndox jigéen xeyna luñ jotté jotté ak mom tuté muy bëgg jotté ga borom xam xam lu am am ci xam xam rek bëgg lu ci dolli ko day melne day gën di xif sax lu gën di xam rek gën di bëgg lu ko upp waxanu jëlé nañ ci mom ay dañ batay ni arbahun ñent yadhhabna dañu dem daya han bir muñu ak sanku manam ci dul dara rek al akul lek ba xibahi and ak bure gay wa siraj ak lamp fil qamar ci bir leer gu wer wa zarh ak mbay fi safhati ci sufas kharam wala cieñ wa sanihat ak yek ila khairi ahliha jëm ci kudul aji yello yent yi nenañu das du dara kurek kurek wono pidi lek nekam gogum mom ci xam dong la ul ben jari patay bu yani lere nañ jek ci talu lamp lolou yak rek la bir bir bo xam du bayu bo fa jiyé du sax ba bu sax itam du mag du def dara jek di fa bayu batay ci xam rek la defal jek ko xamni yelo wu ko it patay non mo len ñentel hikmatul li wax ba am jarin la arbahun yent law shudda donte takke fon ilayhi na jëm ci ñoom arrihalu wax la ya la kanu kon mu nek khalilan di aji new fi haqiha ci sen aq te moy la yarjo du yakar abdul abjam illa rabbahu ndare borom wala yakhaf ci duragal illa zambahu ndare bakaram wala yastahi de durus al jahil ajrir je ay ta'allama ci mu xamlu mu xamut la mu xamut wala yastahi de durus al halim aji xamja idha su'ila ndem la jef nako xama walis lo xamne la ya'lam du ko xam durus ak yaqolam wax ne la adri xawma ngeen may xam neenañu yent yi lu jafé jafé la fuñ ko deg jar fekki ko la ci jëk ci jafé yi moy jaamu yalla bo xamne borom kepp la yaakar yaakarul kenn ku muy borom lolu jafé jafé la ak jaamu yalla bo xamne regalu dara lu muy bakkar anam bakkaram dal moko jaaxal way leen mom jaaxalu ko ak ajir jo xamne rusuta xamlu lam xamut ak aji xam jo xamne amul ak reey ci buñ ko laaje lu xamut mo wax ni lolu xawmako hikmatun li wax ba am jarin la waqala waxon Umar ibn Abd al-Hasis radiyallahu anhu li ahabbu al-ashiya'i gan ja sopi yefi ila Allah jëm ci yalla arbahatun yent la al-fadlu moy tane nit ñi hindal jiddati fa kom wal hafu ak balé hindal qudrati fa katanga moy fa jekuga wal hilm ak layet hind al qada bi fa merga war rifqa ak ñewante bi xibaari ci jamm xamar bu abdul hasis ku baax la woon neena suñu borom day yent yi bëgg na ko lool moy su fekkee ne am nga tane ka amut soo jekkoo mën a fayu nga baale baña fayu soo mere itam nga baña topp sa mer xanaa lewet baña jëfandikoo mer ma ak ñewante jaam yàlla yi nee na yent yooyu de yàlla bëgg na ko lool xikmatun lii wax ba am njariñ la arbahatun yent taxtaaj danañu aajowoo ila arbahat jëm ci yent neen am na yent yoo xam ne daañu aajowoo yent door a sotti alxasabu ngor buñ ko waxee mooy cosaan lu baax lil adabi jëm ci teggin neena ko bokk ci askan bu baax na amee teggin boole ci bu amul ay teggin rek ñu defe ne daa bokkul ci askan bu baax gis nga sax ko bokk ci askanu yemaay bu xasi amee teggin rek ko gis defe ne daa bokk ci askan bu baax ndax teggin ya mun si doon wax naa ca téréem ba naxju wawalla fii jahala husnul adabi yuxfii jahalatan wa qubha nnasabi wa suruur ak mbigte dil am ni jëm ci wóolu nee na mbigte balaa sotti kooku am jàmm baña am lu muy tiise ko ragal waaye bu ko see tiise rek mbigte sori ko wal qaraabatu ak jege ñaale lil mawaddati jëm ci ak cofeel nee na ak mbokk ak soppante baax na ca waaye lu mbokk ga jege ci soppante amul rek te daal di ñàkk solo wal xaqlu xel itam dana aajowoo li tajribati jëm ci ak nattu jëm ci seet ak gëstu loo rafet-rafetum xel ak lu sama xel rëy boo ko jëfandikoowul rek day mujj gàtt waaye xel mi bu rëyee wërgati guddikoo jëfandikoo nag boole ci di gëstu mbir yeeka natt bu baax a baax loolu da koy yokk lool mooy tax sax daanaka muy xel dëgg-dëgg xikmatun lii wax ba am njariñ la waxee la waxees na ne arbaxatun yent laa taqawmu du taxaw adduniyaa adduna illaa biha ndara ci ñoom xilmul xulamaa yi mooy xamug mooy xam ñi wa xabirul umaraa yi ak maandu buur yi wa xibaadatul buddalaa yi ak jaamu jaam ñi màgg ña al buddalaawu daañu ko wax ba tey al ab daal nit yàlla yi muy waa tasawuf dañuy wax naa ay gars yu baax lañu doon yoo xam ne adduna du wéet ci ñoom koo ci xam ne génn adduna ci ñoom rek yàlla weccee ko keneen mu wóotu ko wa saxaawatul aqniyaa yi ak tabeek way woomal ñi mais nee nañu li tax adduna jag mooy am borom xam-xam yoo xam ne dañuy xamle seenu xam-xam borom xam-xam mënuñu cee ñàkk am ay buur yoo xam dañuy maandu awale nit ñi ci aw yoon amee ay jaam yu baax yu jaamu yàlla ak am ñu woomal te nangoo joxe seen alal ngir yàlla yent yi daal mooy tax adduna jag borom xam-xam yu xam ak ay buur yu maandu ak ay jaamukat yàlla yu rafetuk jaamu ak ñu woomal te nangoo joxe lañ yor ngir yàlla xikmatun lii wax ba am njariñ la waxi la waxees na ne arbaxatun yent laa yustaqallu deeful xeeb xaliluha ajneewam am na yent yoo xam ne bul ci xeeb dara addaynu bor wal naaru ak safara wal xadaawatu akuk noono wal maradu ak tawat bor bul ci xeeb dara sawara bul ci xeeb dara wenn ferñent rek mën naa la kub dëkk ak noono bul ci xeeb dara noono googu mën naa sar ba dem ci ay sëta ki sëtaat te mën naa jur loo xam ne kenn xamul nu mu toll tawatit noonu tawat mën naa tàmbalee tuuti waaye mën naa màgg ba lor borom xikmatul lii wax ba am njariñ la wa qaala wax na Abou Bakrin Al-Khwarizmi ne arbaxatun yent tudd nii day songoonloo mooy di jeexal sa yaram nga mel ni ko tawat te gisuñu jëmmi tawat ji nga xam ni moo la dal am na yent yoo xam daal day dàjj nit mooy rasoolu ndaw batiun luy aji yeex wa siraajun akub lamp laa yudii boobu du leeral wa qalimun akub qalima laa yajri boobu du nangoo daw wa intizaaru man ak négganiku koo xam ne laa yajri udu dikk Aboubacar moom nee na am na yent yoo xam ni moom mën na laa sonal lool ba nga dajji ba mbir mi sàppi la lool mooy ndaw loo yónni te duñu mukk ndaw li yeex lool ak lamp boo xam ne leerul bayiwut ak xalima goo xam ne ngaa bëgg bind te mën laa fexe ba bind ci nangu te dem a kon diko ñentel moy di neggandiko bo xamne da nga xaar xaar xaar du ñew wa qala ibn habbas ibn habbas neena radiyallahu anhu arba'atun ñent la aqdiru du'atan ala mukafa'atihim ci fayante ak ñoom te rajulun moy way pada ani jo jekene ma pada ani bi salami ci nuyu warajul ak way wasax ju yaatal na li ñal ma fi majlis ni ci jotaay warajul ak way ixbar jo xamne fundoñ na adamaahu ñaari ndegoom fi haajati ci sama soxla wa amara bi hun dal ñentel bi nak fala yukafihu du mëna fayante ak mom illa allah dara yalla xey waxes ko ne ko man huwa ana kuy mom xala mu ne rajul way la nasara ju wacc na bi ci mu amrul bir fa baata te mu fa naan mutafakkiran di aji xalaat laylatahu diru guddeem te xalaat man ana kan yursiluhu dana wàcc mbir moomu bisi ci moom tumara aa ñu topp mu gis ma nag ahlan may aji yelloo li xaajatihi ñeel aajom joojee fa ansalaha te mu wàcce ko bie ci man abdullah ibnu habbas nee na ñeent ñi mun mu leen a fay koo xam damaa gis njëkk maa nuyu dafa rëy ci moom loolu nee na ak koo xam damaa ñëw mu yaatal ma ma toog ak koo xam dama am soxla mu jaral ko dox ci bay tànkam fundooñ ki ko ñeenteel nag moom nee na moo ci raw ki nga xam ne daa tudd ba guddi am soxla su far ci moom lool mu xalaat xalaat ku mu ko war a diis xelam yënkul ku may man mu daal ñëw daal ma koy wax ne lool lool dama jàppe moom rëy ci moom lool lool lool wa qaala wax na xaliyun xaliyu karrama yàlla na dolee teral allahu yàlla waccoohoo jëmam li wala dihi ñeel doomam ja alxasani te mooy asan ne ko yàbbu na yasumas ndoom ihfaz watul xani jële ci man arbaxatan ñeent qaala mu ne ko maa hiya ana luy ñoom yaa abati yow sama bàyyi qaala mu ne ko inlam xamal ne ann axna alqina naka gën jaa koom i koom naka gën jaa rëy am koom daal alxaq lu mooy xel wa akbar alfaqar yi naka gën jaa rëy ak ñàkk alxunq mooy ak ndofe wa aw xasha alwaxshi gën jaa wéeti ak wéet wala gën jaa njaayàllu yi njaayàllu alxuj bu mooy gis sa bopp wa ahsan alxusni ak naka gën jaa rafeti taar usnul xulux yi mooy rafet jikko al yi daa waxan asan ne ko yent yi ma wax la ko nga jàpp ko mu ne ko yum doon mu ne ko xamal ne koom mi gën a rëy ci koom mooy xel bu xasee am xel rek am nga koom mudul jeex waaye ñàkk gën a tiis ci xeeti ñàkk yi muy ak ndoxe ak ndof moom ku xas dal rek boot ñàkk na te du amati mu ne nag wéetaay bi raw ci wéetaay yi mooy gis sa bopp boo nawee sa bopp ñu xam ne yow mi ku gis sa bopp nga rek ñëpp woon la gannaaw taar nag moom ba taar jeex ba ci gën mooy rafet jikko moom moo gën boo leen xeet taar yépp xikmatun lii wax waam njariñ la wa qaala waxam ne alxuseynu radiallahu anhu ne yembox yi dana yàll lil mumin ñeel aji gëm ay yekkoona bu nekkee la hooñeel ko arbaxatu asiya yent yëf daabatun daaba faarihatun ju aji xéewu daaba ju baax wa daarun ak kër waasihat gu aji yaatu wa siyaabun ak ay yéere jamilat ñuy aji rafet ay mbalaan wa sirajun akum làmp mu niirun buy aji leeral fa daabatu daaba ja alfaarihatu ju aji xéewu alxaq lu mooy xel wa daaru kër ga alwaasihatu ki aji yaatu alsadru mooy muñ wa siyaabu malaan ya aljamilatu yi aji rafet alxayaawu mooy kersa wa siraaju làmp ba almuniiru may aji leeral alxilmu mooy xam-xam alxusein nee na woon ab julit daal yent yi moom war na koo amee war na amee daaba ju baax kër gu yaa yére yu rafet làmp bu leer mu ne bu ma nee daaba ju baax maa ngi jublu xel muy war na am xel su ma nee kër gu yaatu muñ laa ci jublu war naa amee muñ moom julit bi su ma ne yére yu rafet mooy kersa ab julit daa war am kersa su ma nee làmp bu leer mooy xam-xam abdul dawar am xam-xam bu leer xikmatun lii wax ba am njariñ la wa qaala waxoon na alxutbiyu xutbi ne ijtamaxat daje na xikmatul xukamaa yi xikma mooy xam ñi xikam xala arbaxati kalimaatin ci ñeenti baat waaye nag xala arbaxi kese rek moo gën a yelloo kalimaatin xala arbaxi kalimaatin waxee ñoom mooy laa taxmil bul yenn xala xalbiga ci sa xol maa loo xam ne laa tutiixu doo ko àttan wala taxmal bul jëfe xalaamaa ci kaw loo xam ne laysat fiixi del muy nekk ci moom man faxatu njariñ waaye man nay wala taxmal du jëf rek ma lo xamne laysat fi dir mi nek ci mom manfaatu ndari wala ta saq bu wolu bi mraatin ci jigen wala tu kharra te bu deful buñ la war mukk bi mal ci alal wayen kasura ak donte bari won xane xeyne tam mudon wala taxa tarra bu woro bi mal wala tu kharra it baxna al khubbi neena mbolem gaay xam fikam day seen wax yi gennut ñent baat ñi ben ba moy bu sof sa xol num atanut ñaar lu moy bu sonu ci bu nekk di sonu di jëf lu amul ndariñ lu amul ndariñ bu ci sonu di ko jëf ñettel ba moy bu lu wolu jigeen mukk mukk ñentel ba moy alal lu bari bari bu tax nga defal yor nga dara ndax mën nga xey fi saas rek dal koy ñakk fi saas lu muy bari bari bu ci dara kon alal ju bari bu la nax mukk bu ci waro mukk hikmatul li wax ba am jariñ la ida aratta bo beugé an takone nga nek xasni santi aji tedd fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhirah fal tanit nga moytu arbahatan yent la tuhaddis bu jekki di hadis wala tashatte bul sere wala tusallite bul julli bin nas ak nit ni wala taakulte bul lek tahama ahadin ñamu kenn ina bo beugé don ko tedd aduna ak al akhirah yent yi day xeyna sax amna jariñ ci wet waye man na am lor jo xamne do ko xam bam lor la tok di waxtaan tok di hadis ñu lay deglu wala séré wala jité nit ñi ñu julli dé sax di maam rek bu jité ak lek ñamu kenn dé lek sa ñamu bop rek yi wax ni amna ci yo xamni sax tuyaaba la niki xam nga ni jekki di hadis hadis yonante bi wala wax ju am jariñ lool lu bax la séré itam mom bokk na ci nga xamni jox ko lélé sax muy war iman tam nonu amna jariñ lool ñamu ku bax ko xamni yeendal ko itam wañu dara waye day bañ rek mu am ay sosew yu ci laq yo xamne mën nga def yi jël ci lor jo xamne xamoon secret bo ba far ci lorum hikmatul li wax ba am ñalin la wa qala waxon hakimun aj xam hikam litnihi ñal doom ne ko ya bunaya yo sama doom ihzar na nga watani ku arbahatan ñent al karim aj tedd wattu ko iza ahantahu dem do dal nga ko wal haqil aji xel wattu ko iza hajartahu dem tong nga ko wal ahmaq aji dohe nang ko moytu iza ma zahtahu dem kafante nga mom wal fajr ak ab say say moyt wattu ko iza sahibtahu dem andani nga mom amna ko fa deg ci kam ko xam dom jene ko waju bax jo xamne ko borom jiko ju tedd la do xasse doy dal rek koy metti lol koku nang ko wattu ci yoy jamono ne xos nga ko doy dal ko am xel boko jambo say bo wattu ko bu baakha bax ak dof bo de ka fa mom epuna def lolou boko defé bo tut musiba dal la ak say say itam and ak mom baxut ak say say bo xasi and ak mom say wo metti ko bu baakha bax hikmatun li wax ba am jarin la wa qala wa khun hatimun hatimne arbahatun yant la ya'rifuha du len xam ila arbahatun dariyant neena ñent rek xam ñent ashabab ak ndaw la ya'rifuhu moy yelok shababu la ya'rifuhu du ko xam ila shuyukh dari magat ñu wal hafiyatu jam la ya'rifuha du ko xam ila ahli balay dara ñu bala wasihatu wir la ya'rifuha du ko xam ila al marda dara way tawat ñu wal hayatu dunit la ya'rifuha du ko xam ila al mauta dara way faatu ñu ñena ñent rek xam ñent ak ndaw ni mu nexé ak ni mu amé ñariñ ku dem ba magal rek ba tollu ci magal rek mo koy xam batay neena jamm ni mu nexé ñu tollu ci bala ñoy xam rek nexitu jamm ne ko tollu ci jamm kess rek mën nako baña xam wër ni mu nexé neena ki xam dara ji wër dëgg dëgg day dem ba tawat ku tawat rek mo xam wala ru wër patay dund ci bopum neena bala kena xam wala ru dund faatu ñi faatu rek ño xam deug deug wala ru dund hikmatun li xam jarin la waxe la waxes na arbahatun yent la tan fakk duñu dañ min arbahatun ci yent amna yent yo xam ne duñu taggo ak yent yi al jahil ajrir du taggo ak min saqati ci rotit moy wax ju ñak solo yene ku xamut faaw muy wax wala muy def lu yamaay lo xamne dis ko tam waye xamati ko mo koy tek wal ghafil aji saggan du faral di mucc na la xalati ci njumte ku saggan ku yegeeri di ci faaw muy joom wal hajulu wala ajulu ak yakamti wa kon du faral di mucc min zalali ci recc recc yakamti neena baxul li ci upp koy def na di faral di yak lum tayut wal muluk buri duñ faral di deñ dinal hilali ci ay rek rek manam buri li ci upp ñak li ñu tenelaw manam ak ngor li mi neex neex nek di bur te amul lay nakaral ngor ga te mëno ci dara lolu diwana mom hikmatul li wax ba am dalil la man ontiye ko xamni joxe wax nako arbahan yent lam yuhram kon khayifuko arbahan yent ina ku yalla jox ñent jox na la yent yo xam duñ taggo man ontiye ko xamni joxe wax nako ashukra cant lam yuhram def ko xagn al masjid ndolen da qala ta'ala sun borom neena la in shakartum ginaane bu ngeen sante la azidannakum dana len dolle waman ontiye ko xamni joxe wax nako al istighfar jeglu sakku jegal la bi haram def ko xagn al maghfirata jegal da khawlihi ta'ala istaghfiru na ngeen jeglu rabbakum sen borom ndax innahu naka mum kana nekkon kana nekna kene dañ mukki tam innahu naka mum kana mustadin ghaffaran di ab jegalé kat waman ontiye ko xamni joxe wax nako at tawbata tub la ñu haram kon xagn yefuko def ko xagn al qabula nangu li khawlihi ta'ala wa huwa mum yalla allasi moy ko xamni yaqbal dana nangu atawata tuuga han ibadihi walis ay jamu wan ortiya ko xamne joxef nako adduha ñaan lam yu aram kon def ko xagn al ijabat nangu ñaan nga te xawli ju taala udduhoni wo len ma wala ñaan len ma astajib mo wuyu lakum ñel len mu ne neenañu ku yalla dimbali ba ngay sant rek xamal ni am nga dolle ndax sun borom mo ne bu ñu santé ma dolle ku yalla dimbali ba ngay sakku jëgal rek am nga jëgal bu nopi ndax sun borom mo ne de len jëglu sun borom ndax sun borom kat ab jëgalé kat la ku yalla may ngay tuub rek xamal ni yalla xewale na la ak nangu tuub ga ndax mom mo ne man yalla may nangu tuub sama jam bu tuubé ku yalla may ngay ñaan itam xamal ni la nga ñaan dang ko am ndax sun borom mo ne ñaan len mom may len qala ash-sha'bi ne wa kataba bindon na fi waraqatin ci aw kayit kisra an wa shirwan kisra an wa shirwan arbahata astarin yent bind man na yutam mu don wakuti bo binde fon na fi waraqati kisra an wa shirwan ci kayitu kisra an wa shirwan arbahatu astarin yent bind al awalu bu jekk ba modi al faqru ñak wo mom al mautu moy dega al ahmar bay aji xong wa sani ñaaral bi moy al ahma gumba mayutun kep aji fatula wa in lam yaqtar ak don te sulifu ko ci bammel wa salis aji ñatel moy man lam yukhlif wala man lam yukhlif ko xamni bayul gannaaw wala dan dom zakaran ju gor lam yuzgar def ko tuddu moy der koy fatte wa rajuhu ñentel bi ak dulum moy abdul mutol laye do mudu sax wa in dama dem saxna rek damara wala dumira ala kef ko mune bindon nañ ci kayitu buru faris bi wax an wa shirwan yent bindi bindu jekk moy ñak day dafa metti metti bu melne degu xongu coy bindu ñaaral mo moy gum xos gum day mom danaka say wamu jappu bam ko faatu wanti faatu bañ sul ko itam melne ne ko faatu ñettel ba moy ku genn aduna to bayul doon ju goor kon def ko dal di fatte moy kenn duko fateliko ndax bayi won doom ñuk koy fateliko waye ni nga bayiwu ko rek so tu des nako fatte ñentel bi nak moy togn baxut teet muntu sax di wey li nga xamni ne sawara bu amul lum lek day lek bofam togn non la waye nak duggal na ma xam ba am azul mulay do wa indama dumira ndax non la wala wa indama damara waye ñu wax ba xam dañ ko gisaat ci benen fuñ ko saram le waye taxul dal ma xam waxa mi jull deug deug dama ko fi non rek waye woruma wa qala wa khon shaqiq al balqi shaqiq al balqi ne kharajtu gennena arba'ata alafi hadithin ñenti juni hadith suma kharajtu top ma genné ci minha ci ñom arba'ata alafi kalimatin ñenti juni baat suma kharajtu top ma genné wat minha ci ñom arba'ata hadith ñenti hadith shaqiq al-balkhi neena dama sétlu ñenti juni hadith gennu ko ci hadith ci tan ko ñent juni hadith ya matana ci ñent juni baat ñent juni baat ya matana ci ñent hadith ñoo xam na fonk kon ndax dañ leen yépp boko sopp xniko boko séggé ñent yi mom la ci gëna taaw deggi ko ci mo amul ko ñariñ awul ha ajj ko seen moy la taqib bul fas qalbaka sa xol mahal mar'ati andu jigen fa innaha naka mom al yow tay ji la ka ñel na la waxatan bu ëllëgé li xéeri ka ñel ku lu yow to in atahtaha dem top nga ko ad xalat ka mu duggal annara safara wa tani ñaaral moy la taqibul fas qalbaka sahul mahal mali andak alal fa innal mala nak alal hariyatun ak abdong la al yow tay ji la ka ñel na la